श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 22वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। 21वें श्लोक की चर्चा कल हो गई। 21वें श्लोक में कैमोतिक न्याय से निवृत्त ज्ञानी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन कर्म करता हुआ भी कर्म करता हुआ मुक्त हो जाता है, इस बात को बता दिया गया। जो यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात करके पहले कहा गया फल था, उसी का किल्बिषम नाप्नोति इत्यादि वाक्य से अनुवाद किया गया, का मतलब किल्बिष को प्राप्त नहीं होता, किल्बिष शब्दित अशुभ संसार की उसे प्राप्ति नहीं होती, अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है, इस बात को कहा गया। निवृत्त ज्ञानी का एक विशेषण था त्यक्त सर्व परिग्रह। इस त्यक्त सर्व परिग्रह विशेषण के माध्यम से पूर्व श्लोक के साथ 22वें श्लोक का संबंध बताते हुए भाष्यकार भगवान अवतरण लिखते हैं 22वें श्लोक का। त्यक्त सर्व परिग्रहस्य यतेहे अन्नादेहे शरीर स्थिति हेतोः परिग्रहस्य अभावात्। याचना दिना शरीर स्थितो कर्तव्यतायां प्राप्तायां अयाचित मसंक्लिप्तम उपपन्नम यदृच्छया इत्यादि वचनेन अनुज्ञातम यतेः शरीर स्थिति हेतोः अन्नादे प्राप्तिद्वारम आविष्कुर्वन् आह। तो ये कहा कि निवृत्त ज्ञानी त्यक्त सर्व परिग्रह होता है, अपरिग्रही होता है, तो शरीर, और आगे कहा कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम, तो शारीरम कर्म का अर्थ कर दिया शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन है, जिस कर्म का ऐसा कर्म वो है भोजन आदि। तो भोजन आदि की सामग्री का परिग्रह नहीं करेगा, त्यक्त सर्व परिग्रह है, तो फिर शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला भोजन आदि रूप जो कर्म है उसका निर्वहन करने के लिए उसके पास कोई अन्नादि का परिग्रह न होने से अन्नादि की प्राप्ति के लिए या तो किसी से याचना करें, या तो आदि शब्द से किसी की नौकरी करें, या कृषि आदि करें, ये प्राप्त हुआ कुछ करें, तभी तो अन्नादि शरीर स्थिति के हेतुभूत साधन प्राप्त होंगे, मांग करके या स्वयं कोई आजीविका का साधन संपन्न करके। तो जो बोधायन स्मृति है उसमें यति के लिए जो पांच प्रकार का अन्न प्राप्ति का उपाय बताया है, वह उपाय ही एक प्रकार से स्पष्ट करते हुए 22वां श्लोक भगवान निवृत्त ज्ञानी के विषय में त्यक्त सर्व परिग्रह जो है उसे शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला अन्नादि का लाभ किस प्रकार करना है, याचनादि से करना है, व्यापारादि से करना है या अन्य से, उसे बता रहे हैं। तो बोधायन स्मृति के द्वारा अनुमोदित जो पांच प्रकार का भिक्ष है उसे बता रहे हैं। तो इस अभिप्राय से लिखा कि त्यक्त सर्व परिग्रह से यते है, जिस सन्यासी ने सारा परिग्रह छोड़ दिया उसे शरीर स्थिति का हेतुभूत जो अन्नादि है उसका उन अन्नादि का परिग्रह उसके पास न होने से, परिग्रह से अभावात याचनादिना शरीर स्थितो कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम, बिना अन्नादि के शरीर की स्थिति संभव नहीं है, तो वे जो शरीर स्थिति के हेतुभूत अन्नादि हैं उनकी या तो याचना करें या तो स्वयं कृषादि करके उन्हें उत्पन्न करें, किसी न किसी प्रकार से अन्नादि की प्राप्ति करना आवश्यक हुआ। तो बताया जा रहा है ऐसे त्यक्त सर्व परिग्रह यति को इस प्रकार अन्नादि प्राप्त करने हैं। अयाचितम असंकलिप्तम उपपन्नम यदृच्छया इत्यादि बोधायन स्मृति में जो उपाय बताए हैं अन्नादि के प्राप्ति के, उन्हीं उपायों को अनुज्ञातम यानी इस स्मृति से अनुमोदित यते हे शरीर स्थिति हेतु तो अन्नादे प्राप्ति द्वारम आविष्कुर्वन। तो सन्यासी के शरीर स्थिति के हेतुभूत अन्नादि के प्राप्ति के जो साधन बताए हैं उनका आविष्कार करते हुए कहा जा रहा है यदृच्छया इत्यादि से। तो यदृच्छया इत्यादि इसी के लिए, अयाचितम का मतलब बिना मांगे ही कोई ला करके दे दिया अन्न, उसको लेकर के अपना शरीर का शरीर स्थिति का निर्वहन कर लें, नहीं बिना मांगे प्राप्त हुआ तो पहले से संकल्प किए बिना ही भिक्षा का जो समय बताया उस समय जा करके बिना संकल्प के पांच घर अपना भिक्षा करके जो प्राप्त होगा वो असंकल्पित अन्न माना जाता है, वो भी त्यक्त सर्व परिग्रह यति को उस पांच घर में जाकर के भिक्षा करना आदि एक उपाय है, उससे प्राप्त माना जाता है असंकल्पित अन्न, असंकल्पित अन्न। और बिना प्रेरणादि के जो श्रद्धालुओं के द्वारा ला करके रखा गया वो यदृच्छया उपपन्न, उस यदृच्छया उपपन्न अन्न का ग्रहण करके शरीर स्थिति रूपी व्यापार को संपन्न कर ले। ये उपाय हैं, उनको बता रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट इत्यादि से। तो 22वें श्लोक का उच्चारण किया जा, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट तो बिना मांगे जो अपने आप उपस्थित हुआ लाभ है अन्नादि का, अन्नादि की प्राप्ति है, उसे कहा जाता है यदृच्छा लाभ। और उस यदृच्छा लाभ से ही जो संतुष्ट है वो फिर अन्न चाहे रुचिकर हो, स्वयं को जो प्रिय लगता है वो अन्न उपस्थित हुआ यदृच्छा लाभ से तो उसी से संतुष्ट, और नहीं है रुचिकर तो भी यदृच्छा लाभ से प्राप्त अन्न से जो संतुष्ट है तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, यदृच्छा लाभ से प्राप्त अन्न से जो संतुष्ट रहता है, संतोष है जिसके चित्त में। और द्वंद्वातीत, अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख शीतोष्णादि जो द्वंद्व है, इन द्वंद्वों को जो सहन करता है और सहन करते समय मन में बाह्य अनुकूल प्रतिकूल शीत उष्णादि द्वंद्व किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करता जिसके मन में, उसे कहा जाता है द्वंद्वातीत। बाह्य शीतोष्णादि द्वंद्वों से अप्रभावित रहने वाला वो द्वंद्वातीत है। और विमत्सर, मत्सर कहा जाता है एक प्रकार से दूसरों के उत्कर्ष को सहन न करना और अपने उत्कर्ष की उत्कट अभिलाषा, मत्सर कहलाता है। और इस प्रकार का मत्सर जिसके अंदर नहीं है उसे कहा जाता है विमत्सर। और अर्थात निर्वैर, वैरी का उत्कर्ष सहन नहीं होता, इसलिए भाष्यकार भगवान विमत्सर शब्द का अर्थ निर्वैर करेंगे। यदि कोई वैरी है, शत्रु है, तो उसका उत्कर्ष सहन नहीं होता और उससे अधिक स्वयं का उत्कर्ष की अभिलाषा रहती है। लेकिन जिसका कोई वैरी ही न हो तो वह है निर्वैर। और ऐसे निर्वैर यति को, और जो यदृच्छा लाभ से प्राप्त अन्न कभी नहीं भी हुआ, सिद्धौ और असिद्धौ च समः, ये है सिद्धा सिद्धौ असिद्धौ च समः, ये चौथा विशेषण है। पूर्वार्ध में तीन विशेषण है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, दूसरा है द्वंद्वातीत, तीसरा है विमत्सर, और चौथा एक विशेषण है सिद्धौ असिद्धाव सिद्धौ च समः। तो सिद्धि में यानी शरीर स्थिति की सामग्री के प्राप्ति काल में समान है, और असिद्धो कभी शरीर प्राप्ति का हेतु मिला भी नहीं सामग्री, तब भी जो सम है दोनों अवस्था में, शरीर स्थिति प्रयोजन रूप जो कर्म कर रहा है उस कर्म के समय शरीर स्थिति की सामग्री प्राप्त हो गई तब भी, नहीं प्राप्त हुई तब भी मन में उद्वेग या हर्ष नहीं होता जिसके, उसे कहा जाता है समः सिद्धाव सिद्धौ च। इन विशेषणों से युक्त जो कर्मादि में अकर्मादि दर्शी है। ये सब साधन काल में प्रयत्न साध्य होता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भास्कर भगवान ने कहा ना, स्थित प्रज्ञ का तो स्वभाव होता है और साधक को साधना काल में प्रयत्न से अपने मन को ऐसी अवस्था में निर्विकार भाव में रखना पड़ता है और निर्विकार भाव में रखते रखते रखते अभ्यास हो जाता है तो स्वभाव बन जाता है और जब स्वभाव बनता है तब कर्मादि में अकर्मादि दर्शन शब्दित आत्मा निर्विकार है। आत्मा यानी मैं निर्विकार चेतन हूँ, ये अनुभव होता है और इस प्रकार का अनुभव जिसे हो जाता है वह कहते कृत्वापि, का मतलब वस्तुतः अपने अनुभव के अनुसार तो निर्विकार चेतन मैं हूँ, यह अनुभव जो कर रहा है शास्त्र से हुआ बोध, ये जिसको है उसके दृष्टि में तो शरीर स्थिति प्रयोजन के लिए जो कार्यक्रम संघात का व्यापार हो रहा है, क्रिया हो रही है, वह क्रिया भी कार्यक्रम संघात में ही हो रही है, वो नहीं कर रहा है उसके अनुभव से तो। लेकिन लौकिक जनों के दृष्टि से कार्यक्रम संघात की जो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन निमित्तक प्रवृत्ति हो रही है, क्रिया हो रही है, उसका आरोप कर्मादि में अकर्मादि दर्शी ज्ञानी पर किया जाता है और उन लौकिक जनों के दृष्टि में कृत्वापि यानी शरीर स्थिति निमित्त तक कर्म का वह लौकिक जनों को कर्ता प्रतीत होने पर भी शास्त्र के दृष्टि में और उसके दृष्टि में न बद्धते, का मतलब उन कर्मों से लिपायमान नहीं होता। उन कर्मों से लिपायमान होने का अर्थ है वह अहम करोमि ऐसा अभिमान कर ले तो माना जाता है कि उन कर्मों से बद्ध होता है। लेकिन यह जो ज्ञानी है कर्मादि में अकर्मादि दर्शी स्वयं को निर्विकार चिद्रूप अनुभव करने वाला, वह कार्यक्रम संघात की शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन निमित्तक क्रिया से बद्ध नहीं होता, उसे वो कर्मलेप नहीं होता, क्योंकि उसके दृष्टि में तो निश्चय है नाहम कर्ता नाहम भोक्ता, वो कर्म फल की आकांक्षा भी नहीं है और कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है, इसलिए कार्यक्रम संघात का व्यापार कार्यक्रम संघात तक ही सीमित रहता है, उसे बंधन में नहीं डाल पाता। ये कहा कि सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, ज्ञानी तो स्वभावतः बंधन में नहीं आएगा और मुमुक्षु भी यदि ऐसा प्रयत्न करता है इन विशेषणों से युक्त होकर के शरीर स्थिति निमित्तक कर्म करने का, तो वह भी फलाभिसंधि रहित होकर के और अपने निर्विकार स्वरूप का स्मरण रख करके कार्यक्रम संघात के व्यापारों का निर्वर्तक बनता हुआ भी उस व्यापार से बद्ध नहीं होता। एवं तो इनान्य थेतोस्थी न कर्म लिप्यते नरे, श्रुति कहती है उसी को यहाँ पर इन शब्दों से भगवान ने अर्जुन को समझाया। इसलिए वहाँ पर द्वंद्व शब्द से फल की हानि और क्या नाम फल की सिद्धि असिद्धि रूप द्वंद्व से अतिरिक्त द्वंद्व लेना, शीतोष्णादि वो द्वंद्व, और यहां एक विशेष निर्देश होने के कारण वहां द्वंद्वातीत में द्वंद्व शब्द से फल की सिद्धि असिद्धि, और यहां फल है शरीर स्थिति के साधनों की प्राप्ति, ये सिद्धि मानी जाएगी, और असिद्धि अप्राप्ति। इससे अतिरिक्त जो द्वंद्व है मान अपमान शीत उष्ण आदि अनुकूल प्रतिकूल, वो द्वंद्व शब्द से लेना, और सिद्ध औषिद्ध ये जो है विशेष शब्द प्रयोग होने के कारण ये सामग्री की प्राप्ति अप्राप्ति में समान अवस्था ये उससे लेना। तो इस प्रकार ये जो चार विशेषताएं हैं, इन चार विशेषताओं से युक्त शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन व्यापार करता हुआ भी उस व्यापार से लिपायमान ज्ञानी नहीं होता, ये यहाँ पर कहा गया। भाष्य है यदृच्छा लाभ संतुष्ट, इस विशेषण का अर्थ करते हैं अप्रार्थित उपनतो लाभो यदृच्छा लाभ। प्रार्थित तो कहते हैं मांग करके जो लाभ हुआ वो प्रार्थित लाभ हुआ, और अप्रार्थित यानी बिना मांगे, जो लाभ हैं उपनत यानी प्राप्त हुई वस्तु हैं, और उसी से जो संतुष्ट हैं तेन संतुष्ट, बिना मांगे प्राप्त हुई शरीर स्थिति की निमित्तभूत वस्तु से ही जो संतुष्ट हैं। संतुष्ट है का अर्थ करते हैं संजात अलम प्रत्यय है, पर्याप्त है, मन में जो प्राप्त हुआ उसमें न्यूनता की भावना नहीं है, जो उद्देश्य है शरीर का जीवित रहना वो इससे हो सकता है अच्छी तरह से, यही मन में निश्चय है, तो माना जाता है यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। तो संजात अलम प्रत्यय, यदृच्छा लाभ प्राप्त वस्तु से ही जिसका अलम प्रत्यय है। आगे हैं द्वंद्वातीत, तो द्वंद्वातीत में द्वंद्व शब्द का अर्थ कर रहे हैं शीतोष्णादि भी ही हन्यमान अपि अभिसन्न चित्तो द्वंद्वातीत उच्यते। शीत उष्ण मान अपमान आदि जो द्वंद्व शब्दित परस्पर विरोधी स्थितियां हैं बाह्य, और उनसे हन्यमान वो उसके जीवन में प्राप्त हो रही है, तो भी चित्त में विषाद नहीं है, विषाद रहित चित्त है, अभिसन्न चित्त है का मतलब विषाद तथा हर्ष रूप विकार से रहित चित्त है, निर्विकार चित्त है, चित्त को बाह्य द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होने देता, वो द्वंद्वातीत कहलाता है। विमत्सर शब्द का अर्थ कर रहे हैं, तो विगत मत्सर विमत्सर, और मत्सर शब्द का अर्थ निकलता है परोत्कर्ष, सहन न हो पाना और अपने उत्कर्ष की अभिलाषा, ये मत्सर है, और ये निकल गया है जिसके चित्त से, ये चित्त का धर्म है। अर्थात तात्पर्य अर्थ निकलेगा निर्वैर बुद्धि, जिसमें बाह्य किसी व्यक्ति में शत्रुत्व बुद्धि नहीं है, बाह्य किसी व्यक्ति को वो अपना शत्रु नहीं समझ रहा है, इसलिए उन दूसरे व्यक्तियों का उत्कर्ष हो तब भी उसे उससे कोई असंतोष नहीं रहेगा। शत्रु होता, शत्रु समझेगा तो असंतोष जरूर होगा, वो सहन नहीं हो पाएगा। तो निर्वैर बुद्धि समह सिद्धाव सिद्धौ च, इस चतुर्थ विशेषण का अर्थ करते हैं समह यानि तुल्यो यदृच्छा लाभस्य सिद्धौ असिद्धौ च। तो जो शरीर स्थिति के लिए अपेक्षित पदार्थ है अन्नादि, उनका यदृच्छया लाभ होने पर भी सिद्धौ का अर्थ है, और असिद्धौ का अर्थ है कभी नहीं भी हुआ तो भी जो समान है, एक रस है, हर्ष विषाद रहित है, तो यह एवं भूतो यति ही, एवं भूत यानी इन चार विशेषणों से युक्त है ऐसा सन्यासी अन्नादेह शरीर स्थिति हेतु हो लाभालाभयो हो समो यानी हर्षाद हर्ष विषाद वर्जित। तो एवं भूत यति अन्नादे शरीर स्थिति हेतु लाभालाभयो सिद्धो असिद्धो च का अर्थ कर रहे हैं कि शरीर की स्थिति के हेतु भूत अन्नादि का लाभ होने पर भी और कभी नहीं होने पर भी सम है जो योगी सन्यासी, और सम शब्द का अर्थ कर रहे हर्ष विषाद वर्जित, लाभ में हर्ष नहीं अलाभ में विषाद नहीं, ऐसा कौन होगा? तो कहते हैं जो एक रस आत्मा का दर्शन करता है उसी में स्वभावतः ऐसा हो सकता है, इसलिए कह रहे कर्मादो अकर्मादि दर्शी। तो कर्मादि में अकर्मादि दर्शन करना जिसका स्वभाव बन गया है वह सिद्धाव सिद्धौच समह ऐसा होगा। तो कर्मादि में अकर्मादि दर्शन का अर्थ कर रहे हैं यथाभूत आत्मदर्शन निष्ठ। बुद्धि में कार्यक्रम संघात के रुचि या अरुचि का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व निर्विकार आत्मदर्शन का है। तो व्यक्ति का चित्त हर्ष विषाद से युक्त तब होता है जब जिस वस्तु को महत्व देता है वह वस्तु प्राप्त हो जाए तो हर्ष, जिस वस्तु को महत्व दे रहा है उस वस्तु के प्राप्ति में कोई प्रतिबंधादि दिखे, विक्षेपादि दिखे तो विषाद, लेकिन जिसकी जिसके दृष्टि में नित्य प्राप्त आत्मा को छोड़ करके निर्विकार आत्म भाव को छोड़ करके दूसरी किसी अनात्म वस्तु का महत्व ही नहीं है, जो परिस्थितियां एक रस रह नहीं सकती, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाई न, भगवान कहते हैं जो आगमा पाई है इसलिए उसको हमेशा एक रस बनाए नहीं रख सकते, जिस बाह्य अनात्म वस्तुओं को, उन अनात्म वस्तुओं का जिसके बुद्धि में महत्व है नहीं, वो कैसी भी हो रहे जिसके बुद्धि में अनात्म वस्तुओं की ऐसी स्थिति हो ऐसी न हो ये भावना रहेगी तो वो जरूर सिद्धि और असिद्धि में असम होगा और सम ही रहेगा जिसने बाह्य अनात्म वस्तुओं को और बाह्य परिस्थितियों को ऐसी रहे और ऐसी न रहे ऐसा अपने बुद्धि में निर्धारण ही नहीं किया, महत्व ही नहीं दिया। और जो कभी भी अलग अलग अवस्था में जाता ही नहीं, हमेशा एक रस रहता है, ऐसा निर्विकार आत्मा में ही अपने चित्त को जिसने सुस्थिर किया है, आत्मा का ही महत्व जिसके बुद्धि में है, तो वह समा सिद्धाव सिद्धौ च हो सकता है। इस अभिप्राय से एक विशेषण देते हैं कि यथाभूत आत्मदर्शन निष्ठ, जो यथाभूत आत्मा का स्वरूप है, यथाभूत यानि सम्यक यथार्थ स्वरूप आत्मा का, आत्मा का यथार्थ स्वरूप है कि वह निर्विकार चेतन है, यही उसका यथार्थ स्वरूप है, वो एक रस है, कभी बनता बिगड़ता नहीं, कभी विकारी तो कभी निर्विकार ऐसा नहीं होता, हमेशा निर्विकारी रहता है। शरीर तो कभी क्रियारूप विकार से युक्त तो कभी क्रियारूप विकार से रहित होता है, तो तुष्णिम भाव, इन विकार तथा विकारों के अभाव से युक्त कार्यक्रम संघात की स्थितियां हो सकती हैं, बाह्य जगत की स्थितियां ऐसी हो सकती हैं, कभी शीत तो कभी उसका विपरीत उष्ण, लेकिन आत्मा में ऐसा कभी भी नहीं होता। और वो है एक रस आत्मा, यथाभूत आत्मा, और उसी आत्मदर्शन में जो निरंतर स्थित है बुद्धि, उसी में स्थित है, आत्मनिष्ठ है। तो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजने भिक्षाटनादि कर्मणि शरीरादि निर्वर्ते न एव किंचित करोमि अहम् गुणागुणेषु वर्तन्ते इति एवं सदा संपरिचक्षाण आत्मनः कर्तृत्वाभावं पश्यन् न एव किंचित भिक्षाटनादिकं कर्म करोति। स्वयं के अनुभव से तो ऐसा है, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन है जिन भिक्षाटनादि कर्मों का, वे भिक्षाटनादि कर्म है शरीरादि निर्वर्त्य। शरीरादि में आदि शब्द से ग्राह्य है इंद्रिया मन, जो विकारी है, उनमें क्रियारूप विकार होता है, तो शरीर इंद्रिय मन से निर्वर्त्य जो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन भिक्षाटनादि कर्म, और उन कर्मों में शरीरादि की प्रवृत्ति होने पर भी स्वयं के दृष्टि में ज्ञानी नैव किंचित करोमि, उसका तो शरीरादि भिक्षाटनादि रूप व्यापार में प्रवृत्त होने पर भी उस समय ये निश्चय रहता है कि अहम् किंचित नैव करोमि, अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप गुण ही उनके द्वारा निर्वर्त्यमान भिक्षाटनादि व्यापार रूप गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं। गुणागुणेषु वर्तन्त इति धारयन, ऐसा अवधारण करके निश्चय करके वो बद्ध नहीं होता, उन व्यापारों में कर्तृत्व अभिमान नहीं करता। कृत्वापि न निबद्धते कहा जा रहा है ना, तो न एव किंचित क्या नाम नैव किंचित करोमि अहम गुणागुणेषु वर्तन्ते इति एवं सदा संपरिचक्षाण। सम यानि अच्छी तरह से, परि यानि परितः, चक्षाण यानि अनुभव करता हुआ ऐसा देख रहा है। क्या संपरिचक्षाण है तो कहते आत्मनः कर्तृत्वाभावं पश्यन्। वो हमेशा जो है कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति काल में भी देखता है कि मैं अकर्ता ही हूँ। न एव किंचित भिक्षाटनादिकम कर्म करोमि, जो कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्त्य भिक्षाटनादि कर्म है वह कार्यक्रम संघात रूप अनात्मा कर रहा है, मैं तो इनसे अलग इनका साक्षी चेतन निर्विकार हूँ, अकर्ता हूँ, इस निश्चय वाला रहता है। आत्मा तो निर्विकारी ही है तो ये अप्राप्त का प्रतिषेध हो रहा है। इस प्रकार यदि कोई कहे आत्मा में तो कर्म तो कभी होता ही नहीं है और ये कह रहा है कि मैं नहीं करता हूँ, तो पहले कर्तृत्व तो आत्मा का सिद्ध हो तब तो उसका निषेध करना ठीक है। तो कहते लोक दृष्टि से आत्मा में कर्तृत्व आरोपित है और उस आरोपित कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है। तो लोक व्यवहार सामान्य दर्शनेन तु लौकिकै आरोपित कर्तृत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता भवति, स्वानुभवेन तु शास्त्र प्रमाणादि जनितेन अकर्ता एव। तो लोक व्यवहार, इसमें लोक है कार्यक्रम संघात और लोक व्यवहार है कार्यक्रम संघात का जो व्यापार, और उस व्यापार को कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करने वाले सामान्य लौकिक पुरुष मान लेते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ। तो जैसे अपने कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले व्यापार को कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करने वाले मैं कर रहा हूँ ऐसा अपने में आरोपित करते हैं, ऐसे ही ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा भिक्षाटनादि रूप व्यापार हो रहा है तो लौकिक जनों के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला जो भी व्यापार है उसका आरोप लौकिक जन आत्मा में कर लेते हैं। ऐसे ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला जो भिक्षाटनादि रूप व्यवहार, उस व्यवहार को भी भिक्षाटनादि कर्मों को भी आरोपित कर लेते हैं ज्ञानी पर लौकिक जन। तो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम भिक्षाटनादिकम कर्म जो है हो रहा है वो लौकिकों के द्वारा आरोपित हुआ और उसमें लौकिक पुरुषों के दृष्टि में ज्ञानी करता है, इसलिए कहते हैं आरोपित कर्तृत्वे भिक्षाटनादो कर्मणि कर्ता भवति। ये लोक दृष्टि से कर्ता होता है, आरोपित कर्तृत्व है उसमें और उसका स्वयं के अनुभव से निषेध अध्यारोप का अपवाद किया जा रहा है। तो इस दृष्टि से कह रहे कि स्वानुभवे न तू, तू शब्द लोक दृष्टि से वैलक्षण्य विद्वान के अनुभव में दिखाता है कि लोगों की जैसे दृष्टि है लौकिकों की ऐसी आत्मा के विषय में विद्वान की नहीं है, ज्ञानी की नहीं है। तो ज्ञानी का आत्मा के विषय में क्या अनुभव है और वो कैसा है, तो स्वानुभव बताया कि वो शास्त्र प्रमाण से जनित है, तो शास्त्र प्रमाणादि जनितेन, शास्त्र प्रमाण और आदि शब्द से शास्त्रानुकूल युक्ति जो मनन के अवसर पर प्रयोग में आती है, और आदि शब्द से आचार्य, तो शास्त्र प्रमाण आचार्य का अनुभव और युक्ति शास्त्रानुकूल, इनसे जनित जो स्वानुभव है आपके विद्वान का अपना अनुभव स्वयं के विषय में, और उस अनुभव से तो अकर्ता एव कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्त्यमान भिक्षाटनादि कर्मों का उस समय भी स्वयं के शास्त्र से प्राप्त अनुभव के अनुसार अकर्ता ही है ज्ञानी। तो स एवं पराध्यारोपित कर्तृत्व शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम भिक्षाटनादिकम कर्म कृत्वा अपि न निबध्यते, कृत्वापि स न निबध्यते, इसका अर्थ किया जा रहा है। तो स यानी वो ज्ञानी, एवं का मतलब जिसके जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट इत्यादि विशेषताओं से युक्त हैं विद्वान, और लौकिक जनों के द्वारा भिक्षाटनादि जो शरीरादि निर्वर्तीय कर्म है उसका कर्तृत्व जिसमें आरोपित है वो है पराध्यारोपित कर्तृत्व। इसमें पर शब्द से लेना लौकिक जन, और उनके द्वारा अध्यारोपित है कर्तृत्व जिसमें, ऐसा ज्ञानी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम भिक्षाटनादिकम कर्म कृत्वा लौकिक दृष्टि से करने पर भी, कर्ता होने पर भी उन भिक्षाटनादि का न निबध्यते, वो उन शरीरादि के द्वारा निर्वर्त्य भिक्षाटनादि कर्मों से बद्ध नहीं होता, लिपायमान नहीं होता, क्योंकि उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं करता और उन कर्मों के फल की स्पृहा भी नहीं है, क्योंकि समह सिद्धाव सिद्धौ च है। तो भगवान के उपाधि से होने वाले कर्म भगवान को लिपायमान इसलिए नहीं होते कि उन कर्मों में उस समय भी कर्तृत्व अभिमान भगवान का नहीं होता, और उन उपाधि से होने वाले कर्म के फल विषयक स्पृहा भगवान में नहीं होती। ऐसा ही शरीर आदि के द्वारा निर्वर्त्य भिक्षाटनादि कर्मों में उनके होते समय भी ज्ञानी में कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता और उन भिक्षाटनादि कर्मों के फल विषयक स्पृहा भी ज्ञानी के चित्त में नहीं होती। इसलिए नमाम कर्मानि लिम्पन्ति के अनुसार ज्ञानी को भी कर्म लिपायमान नहीं होते। तो कृत्वा अपि न निबध्यते यानि बंध हेतो हो कर्मणः सहेतुकस्य ज्ञानाग्निना दग्धत्वात्। तो क्यों वे कर्म उसे बंधन में नहीं डाल पाते, क्यों कर्म का अलेप ही रहता है ज्ञानोत्तरकालीन कर्म का, कहते इसलिए कि कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप जो सम्यक ज्ञान वही अग्नि है और उससे दग्ध हो जाते हैं कर्म, उनका दग्ध होना है कर्तृत्व अभिमान और फल विषयक स्पृहा, ये बीज शक्ति है कर्मों को अंकुरित होने की शक्ति यही है, और ये जो शक्ति है इसको जला देता है ज्ञान कर्तृत्व अभिमान त तथा फल विषयक स्पृहा रूपी कर्म की अंकुरित होने वाली शक्ति को ज्ञान रूपी अग्नि ने दग्ध कर दिया, जला दिया। इसलिए फिर ऐसे कर्म वो कर्माभास मात्र होता है। जैसे कहीं लंबी पड़ी हुई रस्सी जल गई, लेकिन वो जली हुई रस्सी में भी वैसी की वैसी जलजार हवा आदि न हो, राख उड़ी न हो, तो रस्सी के तरह ही उस समय भी रस्सी प्रतीत होती है, जली हुई ऐठन आदि वैसी होती है उसमें। लेकिन जैसे बिना जली हुई रस्सी से कुछ लकड़ी आदि को बांधना रूपी कार्य संभव होता है, ऐसा उस जली हुई रस्सी में रस्सी का आकार प्रतीत होने पर भी उसे उठाना चाहेंगे तो राख ही हाथ में लग जाती है, उससे कुछ थोड़ा भी बांधने का कार्य नहीं हो पाता। ऐसा ही कार्यक्रम ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा जो प्रवृत्ति हो रही है वह प्रवृत्ति कर्माभास है। वह कर्माभास बंधन में नहीं डाल सकता, जिसके कार्यक्रम संघात का ये कर्माभास रूप व्यापार हो रहा है उसे बंधन में नहीं डाल सकता, बांध नहीं सकता। वो जली हुई रस्सी के तरह है, कर्माभास है, वो कर्म नहीं है। कर्म तो उसे कहा जाएगा जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक होगा और फल की आकांक्षा से होगा, वह कर्म बंधन में डालेगा। तो स एवं पराध्यारोपित कर्तृत्व शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम भिक्षाटनादिकम कर्म कृत्वा अपि न बध्यते न निबध्यते। क्यों? तो कहते कर्म बंध हेतु हो कर्मण स हेतुकस्य ज्ञानाग्निना दग्धत्वात्। तो बंधन का हेतुभूत जो कर्म है वो तो स हेतुक जल गया। कर्म के हेतु है कर्तृत्व अभिमान और फलाकांक्षा, इनके साथ वह ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गया। और अभी जो कर्म दिख रहा है वो कर्माभास है, जलने के बाद प्रतीयमान रस्सी जैसे रस्याभास है वैसा। इति उक्तानुवाद एव एषः, ये उक्तानुवाद ही है। हाँ, कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम में जो कहा गया था उसी का ये अनुवाद है। हाँ हाँ, ये हाँ? दोनों श्लोक जो ज्ञान का फल पहले कहा गया है उसका अनुवाद है। अब त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, ये जो पहले कहा गया था अनेन श्लोकेन यह प्रारब्ध कर्मासन इत्यादि, यानी प्रवृत्त ज्ञानी के विषय में जो कहा गया था त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय, कहाँ आया था? 20वां श्लोक है। हाँ, तो प्रवृत्त ज्ञानी के विषय में था वो। हाँ, तो ये प्रवृत्त ज्ञानी के विषय में जो था, तो वो प्रवृत्त ज्ञानी के विषय में भी कहा जा रहा है, वो भी उसका जो प्रवृत्ति भास है, ये तो शरीर स्थिति मात्र कर्म कर रहा था निवृत्त ज्ञानी, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला। वो जैसे निवृत्त ज्ञानी का कर्म कर्माभास है, ये गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस इत्यादि से बताया जा रहा है कि प्रवृत्त ज्ञानी का जो वो कार्यक्रम संघात का व्यापार है लोक संग्रहार्थ होने वाला, वह निवृत्त ज्ञानी के शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनक भिक्षाटनादि व्यापार के तरह कर्माभास ही है। नहीं तो ये शंका होगी ना कि ठीक है ये शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला जो कर्माभास है वह बंधन में नहीं डालता, लेकिन लोक संग्रहार्थ तो जो कर्म हो रहा है वो तो बंधन का हेतु बनेगा। तो ये कहा जा रहा है कि वो भी वैसा ही कर्माभास है, इससे ज्ञान का महत्व स्पष्ट हो जाता है। इसका अवतरण भाष्य वगैरह भी है, ये हम सब लोग मैंने कल देखेंगे इसको 23वें श्लोक के अवतरण भाष्य को और श्लोक को।